تے بادیاں مست ہواواں رنگی پر نور فضاواں جنت کو ود کے تھاواں اونا تو سد کے جاواں اللہ دی رحمت اوتھے بکھری محبت اوتھے نازی جے ہویا سونا مکنا اے اوتھے رونا مکنا مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر قافلہ میدان مدینہ حاضر ہے افسوس قدر ہمیں گیا گھومتی بتا مجھے رہا وہاں پر حج سے آنے والا حاجی جب لوٹتا ہے اس سے پہلے کہ اپنے گھر پہنچے اس سے دعا کروانی چاہیے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ان حاجیوں سے میری درخواست ہے ہمارے لیے دعا کر دیں, ہم سب بے حساب بخشے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلو. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحما وعقلا كاملا ولسانا ذاكرا وبدنا سالما وقلبا منورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور اخرجني يا الله اخرجني يا الله من الظلمات الى النور. یا اللہ ہماری مغفرت کر دے, ہمارے والدین کی مغفرت کر دے, مولا کریم ہمارے حج کو قبول کر لے, ہماری منا کی حاضری قبول فرما لے, ہمارے فیضان چل مدینہ کے قافلے والوں کی منا کی حاضری قبول ہو جائے, عرفات کی دعائیں قبول ہو جائیں, مزدلفہ کی دعائیں قبول ہو جائیں, ہماری قربانیاں قبول ہو جائیں, عمرے قبول ہو جائیں, طواف قبول ہو جائے. مولا تیری توفیق سے تیرے کرم سے جو نیکیاں کر سکے اور تو نے اپنے شایانہ شان جو قبول فرما لی مولا کریم, اے اللہ اس کو ہم تیرے محبوب کے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما, تمام شہدا اور اہل بیت کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما, علماء عاملین اولیاء کاملین کی دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ ہمارے امیر اہل سنت کے والد گرامی کی خدمت پیش کرتے قبول فرما, سید قطب مدینہ کی خدمت پیش کرتے قبول فرما. اے اللہ ہماری حاضری قبول ہو جائے, مدینے کے صلاۃ و سلام قبول ہو جائے, گنبد خضرا پر نگاہ جمانا قبول ہو جائے, بارگاہ رسالت میں معروضات عرض کی ہیں وہ قبول ہو جائے, ریاض الجنہ کی سجدے قبول ہو جائے, ممبر اقدس پر نگاہ جمانا قبول ہو جائے, محراب النبی پر نگاہ جمانا قبول ہو جائے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے, یا اللہ ہمارے پیر و مرشد کے صدقے میں ہماری مغفرت کر دے. اے اللہ انہوں نے جو ہمارے دل پر نگاہ کی ہے, درد مدینہ عطا کیا ہے, عشق مدینہ عطا کیا ہے, اے اللہ اس عاشق مدینہ کا صدقہ ہمیں ان کے عشق کا ایک ذرہ عطا کر دے, رونے والی آنکھیں دے دے, تڑپنے والا دل دے دے, ان کے چشم تر کا واسطہ مولا ہماری آنکھیں عشق رسول میں بہتی رہیں, ان کی گریہ و زاری کا واسطہ اپنا خوف عطا کر دے, ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہماری دعائیں قبول کر لے. ہم گھر لوٹے مولا اس سے پہلے بخشے ہوئے ہو مولا, ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہو مولا. اے الہ العالمین ان کی دعائیں عرفات کا واسطہ ہماری دعائیں عرفات قبول فرما لے, ان کی دعائیں منا کا واسطہ مولا ہمارے منا کے قیام کو قبول کر لے. اے الہ العالمین ان کے مزدلفہ کے وقوف کا واسطہ ہمارا وقوف بھی قبول ہو جائے, ان کی قربانیوں کا واسطہ مولا ہماری قربانیاں بھی قبول ہو جائیں, ان کی باادب مدینے کی حاضری کا واسطہ مولا ہماری حاضریاں بھی قبول ہو جائیں. اے اللہ جو یہ نگاہ ان کی نگاہ گنبد خضرا کو جو تکتی تھی مولا اس نگاہ کا واسطہ, اس اشکبار آنکھوں کا واسطہ, وہاں پیش کیے گئے صلاۃ السلام کا واسطہ, محبوب کے دربار میں جو معروضات عرض کی تھی مولا ان کے صدقے میں, ان کی معروضات کے صدقے میں ہماری عرض بھی قبول فرما لے, شفاعت کا مجدہ عطا کر دے. مولا ہم ایسے ہو جائیں کہ ماں سے جو جنا ہوا ہوتا ہے مولا, اے اللہ وہ بشارت ہمارے حق میں قبول ہو جائے, پہلے سے اچھے ہو جائیں, نیک بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں. اے اللہ ہمیں رد نہ کر مولا, محروم نہ کر مولا, ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, ہمیں قبول کر لے مولا, ہمیں قبول فرما لے. مانگنا نہیں آتا, دعا کا سلیقہ نہیں آتا, تجھے راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا مولا, اپنے پیاروں کے حج کے صدقے میں ہمارا حج قبول فرما, ہماری دعائیں قبول فرما لے. یہاں جتنے حاضر ہیں مولا ہم سب کی مغفرت کر دے, مدنی چینل پر جو سن رہے مولا ان کی بھی مغفرت کر دے. مولا سب کو اپنا دربار میں حاضری کا اذن عطا کر دے، کعبے کی زیارت کا شرف دے دے، طواف خانہ ہے کعبہ کا شرف دے دے مولا، مولا آب زمزم پلا دے، حجر اسود دکھا دے، رکن اسود دکھا دے، رکن ہراکی دکھا دے، رکن شامی سے شام غربت مٹا دے، رکن یمانی دکھا دے، اے اللہ مستجاب اور مستجار کی بہاریں دکھا دے، مولا مسامے پہنچا دے، مولا حاجی بنا دے، اے مولا ہمیں اپنے مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا کر دے، اے اللہ آئندہ سال ہمارے لیے دروازہ کھول دے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا مصطفیٰ کے پاکیزہ آنسوؤں کا صدقہ، مصطفیٰ کے مقبول حج کا واسطہ، صحابہ اکرام کی پاکیزہ حاضریوں کا واسطہ مولا، اس عربی کا واسطہ مولا جو بارگاہ رسالت میں بعد وصال حاضر ہو کر جس نے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تھی، قبر انور سے آواز آئی تھی تجھے بخش دیا گیا، یا اللہ اسی عرابی کا واسطہ مولا ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائے، ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے، ہماری حاضری قبول ہو جائے، اے اللہ چل مدینہ کا دروازہ کھل جائے، جملہ دعائیں مدینے کی خاک کے صدقے میں، مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما لے، مولا سب بیماروں کو شفا دے دے، مدنی چینل کے ناظرین بھی شریک دعا ہوں گے، اے اللہ جو کوئی بیمار ہے پروردگار مدینے کی خاک کے صدقے میں، خاک شفا کے صدقے میں سارے مریضوں کو اچھا کر دے، مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے، بے اولاد ہیں مولا اولاد والا کر دے، اے اللہ جو نرینہ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں ان نرینہ اولاد بعافیت عطا کر دے، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان تابع فرمان کر دے، ہمیں تقوی دے دے، اخلاص دے دے مولا، مخلص بنا دے، سچا بنا دے، سچا بنا دے مولا، جھوٹ سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے، فریب سے بچا لے، عجب سے بچا لے، خود پسندی سے بچا لے مولا، وعدہ خلافی سے بچا لے، بد نظری سے بچا لے مولا، ہماری نگاہیں جھکا دے، ہماری نگاہیں جھکا دے مولا، قفل مدینہ عطا کر دے، تقوی عطا کر دے مولا، جملہ دعائیں مولا ہمارے اس قافلے والے کے حاجیوں کے صدقے میں قبول فرما لے، مقبول حاجیوں کا صدقہ ہماری جملہ دعائیں قبول فرما لے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ انہوں نے جو کچھ دعائیں ہمارے حق میں کی، امت کے حق میں کی، سب قبول فرما لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا ربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائی ہجر کیسے سہوں گا الوداع